Questa è Musa Cargarisa, mi ringrazio alle retturte di Nilknisia, il canonco Gesmond Greg, il consiglio locale di Birkirkara, il Mario Fenek, o il volontiera Tadini il Cappella, alla Inuna Litauna, l'Illa Darmar Sant'Elena, l'Etled Banet Carcarisi, l'Ingenier Jordan Lee Gauci, FISM Radio BKR 94.5 FM, l'Echarsipi Sound, o l'Knisia ta' San Paul Talwit, o l'Daw Kolla li ħadu sem, u lilkom mod speċjali li l-għajtu l-istedina tagħna. Grazzi speċjali, illum forsi iktar minn qabel, tmur lil Terry Muscat li passoltu għadek ħsieb l-organizzazzjoni u l-produzzjoni ta' din l-attività. Nfakkarkom li tistgħu issibuna fuq Facebook bl-isem Musa Cargarisa u tistgħu tixtru l-kotba ta' Musa Cargarisa mill-uffiċċju tal-Kunsill. Waqt li nirringrazzja lil kulħadd u nagħtikom il-lejl it-tajjeb, nitlobkom tagħtu ċabċiba speċjali lil Musa Cargarisa għal dawna xahar snin ta' ħidma li mhux dejjem kienu faċli u xewqa tbieħ għall-futur. Jalla tennina b'aktar serati letterarji imżewqa bil-mużika. Il-lejl it-tajjeb.